السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ کل ہم نے آپ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تبلیغ دین کی مصروفیات اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک سراپا اور اس کی تفصیل بیان کی تھی۔ آج سلسلہ کلام وہیں سے جوڑتے ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طلب علم کی کٹھن راہ گزاروں میں محنت، شوق، جستجو اور تحمل کا زاد راہ لے کر چلے تھے۔ اس عظیم طالب علم کو فضل خداوندی کے دست رحمت نے وہ عظیم صلہ عطا کیا کہ دنیا نے انہیں علوم و حکم کی بلندیوں پر بدر کامل کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا۔ بغداد کے محلے باب العزج میں حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مدرسہ تھا جو انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سپرد کر دیا، جہاں آپ نے تدریس و افتاء اور علمی اجتہاد اور عملی جہاد کا عظیم کام انجام دینا شروع کیا۔ بہت جلد آپ کا شہرہ دور دور تک پہنچ گیا اور تشنگان علوم شریعت و طریقت پروانہ وار آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ طلباء کی کثرت کے باعث مدرسے کی جگہ کم پڑنے لگی، چنانچہ اہل ثروت عقیدت مندوں نے مالی اور درویشوں اور طلباء نے جسمانی خدمات پیش کر دی۔ 528 ہجری بمطابق 1134 عیسوی میں یہ مدرسہ پایہ تکمیل پر پہنچ گیا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے یہ مدرسہ مدرسہ قادریہ کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدرسے میں تدریس کا آغاز 528 ہجری بمطابق 1134 عیسوی میں شروع کیا، جو آپ کی مبارک عمر کے آخری حصے 561 ہجری بمطابق 1166 عیسوی تک جاری رہا۔ اس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کل 33 سال طلباء کو اپنے علمی اور روحانی فیض سے نوازا۔ ناظرین اکرام، بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے میں 600 طالب علم ایک ہی وقت میں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ طلباء کی ایک کثیر تعداد ایک ایسے مدرسے میں حیرت انگیز ہے جس کا انتظام صرف ایک شخصیت کر رہی ہو، اور مدرسہ جاری و ساری رکھنے کے لیے حکام وقت کے نذرانے بھی نہ قبول کیے جاتے ہوں۔ تعلیم کا سلسلہ تقریباً دن بھر جاری رہتا۔ خود حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سارا وقت مدرسے میں گزارتے، ظہر سے پہلے تک مروجہ نصاب کے مطابق درس و تدریس فرماتے، ظہر کی نماز کے بعد علوم قرآنیہ کے لیے خاص نشست ہوتی جس میں آپ کلام اللہ کے معارف حقائق و دقائق بیان کیا کرتے تھے۔ موصول کے معروف عالم دین خضر حسنی کا بیان ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 13 علوم کے اسباق خود پڑھایا کرتے تھے، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ اور اختلاف مذاہب میں بہت زیادہ دلچسپی لیا کرتے تھے۔ حضرت علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 561 ہجری میں آپ کے دارالعلوم آئے، انہوں نے وہاں نظام تعلیم دیکھا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، جو طالب علم یہاں آتا ہے اسے کسی اور مدرسے میں جانے کا خیال تک نہیں آتا، کیونکہ اس مدرسے میں علوم کی ہر شاخ پر نہایت اعلیٰ تعلیم میسر ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت وسیع النظر شخصیت تھے اور خصوصاً طالب علموں پر نہایت شفقت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ آپ ان اساتذہ میں سے نہ تھے جو اپنی ذمہ داری صرف پڑھانے تک محسوس کرتے ہیں، بلکہ آپ طالب علموں کے مدرسے سے فراغت کے بعد ان کے مستقبل کی فکر کیا کرتے تھے، ساتھ ہی اس بات کا خاص خیال کرتے تھے کہ فارغ التحصیل علماء کو علمی تجربے سے روشناس کروایا جائے اور انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے اسے استعمال میں لایا جائے۔ چنانچہ جو طالب علم فارغ التحصیل ہوتا، آپ پہلے اسے اپنی نگرانی میں علمی کام میں مصروف رکھتے تاکہ وہ آپ کے تجربے سے بھرپور استفادہ کر سکے اور شعور میں پختگی آ جائے، پھر اس طالب علم کو کسی مناسب مقام پر تبلیغی خدمات کے لیے روانہ فرما دیتے تھے۔ اسی طرح شیخ زین الدین کا تعلق شام سے تھا، وہ ایک عرصے تک آپ کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ جب وہ فارغ التحصیل ہوئے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بغداد میں ان کے وعظ و نصیحت کی مجالس منعقد کروائیں۔ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے وعظ اور علمی پختگی سے مطمئن ہو گئے تو انہیں دمشق جانے کی اجازت دی۔ وہ دمشق میں آ کر تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ مصر میں شیخ زین الدین واعظ مصر کے نام سے مشہور ہوئے۔ مصر کے حکام و عمراء آپ کی بے حد عزت کیا کرتے تھے۔ 599 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہزاروں شاگرد دنیا بھر میں پھیل گئے، جنہوں نے حصول علم کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں اسلامی تعلیم کی ترویج میں کلیدی کردار ادا کی اور دنیائے علم و فن میں آئمہ شیوخ کے القاب سے یاد کیے جانے لگے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احادیث، فقہ، شرعیات اور مذاہب آئمہ پر اس قدر عبور حاصل کر چکے تھے کہ آپ خود صاحب اجتہاد تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مذہب پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ جن فقہی مسائل میں آپ کو علماء حنابلہ سے اختلاف ہوتا، آپ ان مسائل میں اپنی ذاتی رائے سے اجتہاد کرتے اور فتویٰ دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ بھی ایک عجیب اتفاق کہ آپ کے ذاتی مجتہدات عموماً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اجتہاد کے مطابق ہوتے تھے، جس سے آپ کی فقیہی بصیرت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم و فضل کا اس قدر شہرہ ہوا کہ بغداد شہر میں 100 اہل علم حضرات آپ کی علمیت کا امتحان لینے کی غرض سے مشکل ترین سوالات تیار کر کے آئے۔ جب وہ آپ کی مجلس میں پہنچے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث نبوی اتقوا بفراست المؤمن انہ ینظر بنور اللہ تعالیٰ، یعنی مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور کو دیکھتا ہے، کا پیکر بنے جلوہ گر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی فراست سے نہ صرف ان کے سوالات کے جوابات دیے بلکہ ان کے سوالات ان کے بتائے بغیر خود ہی بیان فرما دیے۔ آپ کا یہ علمی فیضان دیکھ کر ان علماء کی چیخیں نکل گئیں اور وہ تمام آپ کے قدموں میں گر گئے اور سچے دل سے آپ کے علم کمالات کا اعتراف کیا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ دنیا علم میں آپ کے مسلم ہونے کا ایک درخشاں ثبوت یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے محتاط اور نقاد مورخین نے آپ کی جلالت علمی کا تذکرہ شاندار الفاظ میں کیا ہے۔ مثلا حافظ زین الدین نے طبقات میں آپ کو اپنے دور کا علامہ علامۃ الحین لکھا ہے، جبکہ صاحب سیرت بلہ نے آپ کو معقل العلم یعنی علم کی پناہ گاہ لکھا ہے۔ حافظ ابو سعید سمنانی اپنی تاریخ میں بیان کرتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجتہد فی المذہب تھے اور میں نے آپ سے کئی احادیث کا درس لیا۔ اسی طرح امام عبداللہ اشبیلی نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عزیز العلم یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والے کے شاندار الفاظ سے یاد کیا۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے اپنی معروف تاریخ تاریخ ابن کثیر میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس طرح تذکرہ کیا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علوم حدیث اور فقہ میں ید طولہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے میں فتاوی کے لیے ایک مستقل شعبہ تھا۔ اس شعبے کا اکثر کام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ذمے لے رکھا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ شعبہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ عراق کے علاوہ دیگر بلاد اسلامیہ سے فتاوی آتے تھے۔ درس و تدریس، وعظ و نصیحت کی انتہائی مصروفیات کے باوجود آپ کے ہاں فتاوی نویسی میں تاخیر نہ ہوتی تھی۔ خلف صالح حضرت شیخ عبد الرزاق اور شیخ ابو قاسم عمر براز حیرت سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ حضرت شیخ کے دار الافتاء میں کوئی فتویٰ ایک رات سے زیادہ رکا ہو۔ आपकी इल्मी तबीयत इस कदर आली शान थी कि सवाल पढ़ते ही बरजस्ता जवाब तहरीर फरमा देते थे, और कभी भी ऐसा मौका ना आया कि आपके दिए हुए फतवे पर किसी आलिम ने फ़िक़्ह ही गिरफ्त की हो। उलमाए इराक़ आपके फतावा को देख कर हैरान रह जाते थे, आपके कलम बर्दाश्ता जवाब देख कर दीगर उलमा हद दर्जा ताज्जुब में मुब्तला हो जाते थे। आपके पास ऐसे ऐसे इस्तफ्ता आते थे जिनके जवाबात देने से दीगर अहले इल्म आजिज़ हो जाते थे। आप फौरन ऐसे फतवे का जवाब दे दिया करते थे। एक बार बिलादे अजम से एक ऐसा सवाल मौसूल हुआ जिसका जवाब देने से अहले इराक और अजम के दीगर उलमा आजिज़ आ चुके थे। सवाल ये था कि एक शख्स ने अपनी बीवी को कहा, अगर तू कोई ऐसी इबादत ना करे जिसमें तू तन्हा हो, यानी वो इबादत उस वक्त तेरे सिवा कोई ना कर रहा हो, अगर तुम ऐसी इबादत करने में नाकाम रही तो तुम्हें तलाक देता हूँ। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसी वक्त जवाब मरहमत फरमा दिया कि वो मक्का मुअज़्ज़मा जाए और उसके लिए मताफ़ खाली करवा दिया जाए, फिर वो सात चक्कर तवाफ़ के तन्हा करे, उस वक्त वो इबादत में मुनफरिद होगा, क्योंकि तवाफ़ एक ऐसी इबादत है जो काबतुल्लाह के अलावा कहीं और नहीं हो सकती। आपके इस बेनज़ीर जवाब पर इराक़ की दुनियाए इल्म में हैरत और ताज्जुब की एक लहर दौड़ गई। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इल्मी ज़िंदगी का मुताला करने से अंदाज़ा होता है कि आप उलूमे दीनिया में तब हरो बसीरत के मालिक थे, और शरईयात की तालीब में आपने ऐसे ग्रां कदर खिदमात सरंजाम दी हैं कि न सिर्फ उस दौर में बल्कि तारीख़ में आपके पाए की हस्तियाँ शाज़ो नादिर ही नज़र आती हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुबारक ज़िंदगी से इल्म दोस्ती सीखने की तौफीक अता फ़रमाए कि इल्म ही शरफ़ इंसानियत है, इल्म ही अपनी ज़ात और उस ज़ात का इरफान देता है जिसने तमाम जहानों को हुक्म कुन से तख्लीक किया। अल्लाह तबारक व ताला अमल की तौफीक अता फ़रमाए। तज़कार गौसिया का सिलसिला सीरत गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह जारी है, कल इंशाअल्लाह इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जब तक इजाज़त दीजिए, लेकिन आखिर में हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह नसीहत आमोस खुतबात में से एक मुंतखब नसाह पेशे खिदमत है। खुतबा गौसुल आज़म। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेफ़ायदा चीज़ों को छोड़ देना आदमी के लिए इस्लाम की खूबियों में से है, जिसका इस्लाम मुस्तहसन और मुतहक्किक हो जाता है वो फ़ायदे की चीज़ों की तरफ रागिब हो जाता है, और ला यानी और बेफ़ायदा मशागिल से ख़ुद को दूर कर लेता है। बेमकसद चीज़ों में मशगूल होना बेकार और हवस परस्तों का शेबा है। अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा व खुशनूदी से वो शख्स महरूम है जो उसके अहकामात की पाबंदी ना करे। यह अमल महरूमी और मौत है। खुद में इखलास पैदा करो, सच्चों के साथ हो जाओ और झूठों से खुद को बिल्कुल जुदा कर लो। अल्लाह तबारक व ताला की अताअत करो, बेशक अल्लाह तबारक व ताला अपने मुतीअ बंदों को इज्जत से नवाजता है। इसी के साथ नाज़रीन इकराम, अपने मेज़बान से ये सलमान गुल को दीजिए इजाज़त। कल एपिसोड नंबर 6 यानी छठी किस्त में सीरत गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की आपसे हो रही है मुलाकात। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।